Hayatın Müziği. Hazırlayan ve sunan Nesrin Aksu Bektaş. Hayatın Müziği başlıyor. Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İşte yine bir hafta aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen, sesi sedası çıkmayan çok değerli dostum, sevgili Erdal Bayrakoğlu, namı diğer Las Pavarotti konuğumuz bugün. Sesimi duyacaksın dedin Erdal, duyduk sesini ve hemen seni radyomuza davet ettik. Ne iyi ettin, geldin, hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? Sağ olasın, uykuluyum ama iyiyim. Evet, gece 4'e kadar konser provalarıyla gününü geçirdiği için haliyle uykusuz sevgili Erdal. 11 Mart'ta hemen yeri gelmişken hızlıca söyleyelim. Jolly Joker Balance'da albümün tanıtım konserin olacak. Bizler de orada olacağız, sesini duyduğumuz için, yanında olduğumuz için, o güzel sesinden güzel şarkılarını dinlemek için. Evet, sevgili dostlar, bize nasıl ulaşabilirsiniz? Erdal'a sorularınızı, mesajlarınızı iletmek için Facebook'tan ve Twitter'dan Nesrin Aksu sayfalarından bize ulaşabilirsiniz. Yine radyohavan.org adresinden mesaj kutusuna mesajlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. Sesimi duyacaksın diyecek Erdal, sonra buradayız. Sevda olur mu birine kıyacağız? Birisini kandırıp birine uyacağız. Birisini kandırıp birine uyacağız. Sevdan yoya gibi kalbine uyacağız. İçine derelere sesini koyacağız. İçine derelim sesini koyacağız. Karadeniz üstüne bir doli sayacaksın. Hamsi diye talaya derdini yayacaksın. Oy dağların dağların sesini duyacaksın. Ben sana doyamadım, sen bana doyacaksın. Oy dağların dağların sesimi duyacaksın. Ben sana doyamadım, sen bana doyacaksın. Ben sana doyamadım, sen bana doyacaksın. Yaradan beri hangisi kalır geri? Sızlatır aynı yeri, onu da diyeceğiz. Sızlatır aynı yeri, onu da diyeceğiz. Titredi gelme yürek, zıpkanı giyeceğiz. Kabu giden günleri gelene sayacağız. Ha bu giden günleri gelene sayacağız. Karadeniz üstüne bir doli sayacaksın. Hamsi diye tavaya derdini yayacaksın. Oy dağların dağların sesimi duyacaksın. Ben sana doyamadım, sen bana doyacaksın. Dağlarım dağlarım sesimi duyacaksın. Ben sana doyamadım, sen bana doyacaksın. doyacaksın. Ben sana doyamadım, sen bana doyacaksın. Ben sana doyamadım, sen bana doyacaksın. Ben sana doyamadım, sen bana doyacaksın. Çok güzel bir ezgi ve çok güzel bir klip olmuş. Klibini de izledim ben ve birçok sanatçı dostumuz destek vermiş bu klipte sana. Ezel Akay'dan İkayaka'ya, Suavi'ye kadar pek çok sanatçı dostumuz yer almış bu albümde. Çok da keyifli, güzel olmuş. Evet. Fikir nasıl oluştu peki o klip çekerken? Tek tek hepsini nasıl bir araya toparladın? Zor olmadı mı? Zor oldu biraz ama... ya bu zaten albümün başından beri kolektif çalışma içindeydik. Albüm süreci bittikten sonra da yine işte sevgili Halis Meşe, Dilek Dindar, Gülay Şubatlı, Mustafa Arıkan, ben işte yönetmenimiz Oğuzhan Ejderoğlu, Tanju Turanlı hep beraber oturduk. Ne yaparız, ne ederiz, nasıl bir şey yapmamız lazım? İşte bu sesimi duyacaksın esprisini de yansıtmamız lazım. Hı hı. İşte sadece işte ses duyurmasıyla ilgili değil, başka şeylere de gönderme yapmalı diye düşündüm. O yüzden o insanlar seçildi zaten. İşte Gezi'den tuttuk başka yerlere kadar her şey var içinde. Sonra işte o seçtiğimiz insanları aradık, sağ olsunlar hiç kırmadılar beni. Hepsi bir telefonumla tamam dediler, keşke biz de böyle bir şeyde yer alalım diye. Ondan sonra biraz bizim yönetmen arkadaşı yorduk. hepsi için ayrı ayrı yerlere gitmeniz gerek. Ya yaklaşık işte normalde klip çekimleri en fazla bir gün iki gün sürüyor. Bizimki biraz 10 gün. Oo. Çocuğu mahvettik yani. Ama ortaya sonuçta güzel bir şey çıkmış. Bu önemli olan yani, onun hazzını yaşamak, güzel samimi olan. Samimi olması kesinlikle, gerekiyordu. Kesinlikle. Biraz onu yansıttık diye düşünüyorum. Ya ve işte bayağı bir ilgi gördü. İlk MÜYAP yükledi internetten ve işte 56 bin falan, evet, 15 çok gitti, günde. İzlenme oranı yüksek. Ben de zaten ilk MÜYAP'ın yüklediği videoda gördüm, orada izledim. Çok hoşuma gitti, gerçekten çok güzel olmuş. Yani şimdi ikinci klibi de çektik. İkinci klip hangi şarkıya geldi? Eski Yara'ya çektik onu da. Böyle iki tane slow şarkı yapalım dedik. Zaten ondan sen sonra... slow şarkıları da çok güzel okuyorsun. Hepsini güzel okuyorsun ama slowlarda böyle çok duygu yoğunluğunu hissettirdiğin için i̇şte, geçiyor. Biraz biliyormuş. Aslında ben gerçi ikinci albümü Anadolu Rock tarzında bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim senden. Çünkü bilenler bilir, Erdal Bayrakoğlu aslında... çok iyi bir rock sanatçısı aslında. Çok güzel söylüyor, çok güzel okuyor rock müziği. O yüzden Naz müziği, Karadeniz müziği dışında bir Anadolu rock albümü hep yapmalısın diye söylemişimdir Erdal'a zaman zaman sohbetlerimizde. Ama ikincisinde de olmadı. Üçüncüsünde ya da ekstradan böyle bir albüm denemesi de olabilir diye düşünüyorum ben Erdal. Ya, sen ne dersin? Bir tek Anadolu rock değil de ben yani hep şöyle değerlendirdim kendimi. Ben sadece Karadeniz müziği sanatçısı değilim. Ben şarkıcıyım, ben sanatçıyım, evet. Müzisyenim, işte Anadolu'daki bütün diller benim dillerim, bütün halklar benim halkım olarak düşünüyorum. Ve bir dahaki albümlerde belki de başka dillerde şarkılar söyleyeceğim. İşte ben biliyorsun yıllarca rock yaptım, onu sevdiğim için zaten. Hı hı. Bir tane de Anadolu rock albüm yapmak istiyorum açıkçası. Bunun zamanım, maddi koşullarım el verdiği sürece bir şeyler yapacağım. Her albümde değişik bir şeyler yapmak istiyoruz zaten biz. Aslında şeyde pek konserlerinde zaman zaman verdiğin konserlerde söylüyorsun rock müzik yapıyorsun. Peki farklı dillerde söylemeyi denedin mi hiç konserlerinde, ya da öyle bir şey yapmayı düşünüyor tabii musun? Tabii söyledim, neyi denedim, yıllarca ben söyledim bütün dillerde yani o anda ne hissediyorsam işte Kürtçe'yi söylemek istiyorsam Kürtçe söyledim. Zazaca söylemek istiyorsam Zazaca söyledim. İşte bir bu yabancı dillere dilim. İngilizce hiç bilmedim. Bir yes no o kadar işte başka yok. Onu da öğrenip şey, ama Ümit dedi. Ve sen gibi. Sen de I love you, I love you. Bizim gençlik oradan öğrendi İngilizceyi biliyorsun. O yüzden hala kimse konuşamıyor. Peki bir şarkı daha dinleyeceğiz albümden. Yine hareketli bir şey seçelim bu sefer. Evet, uyumuzu söyleyelim şimdi. Çünkü uyum hazır seçim sürecine de gelirken arkadaşlara gönderme yapalım biraz. Pekala dinleyelim bakalım. Sana oy oy oy oy oy sana oy verduk oyna sana uydurup duruyorsun biraz da sen uysana uydurup duruyorsun biraz da sen uysana oy oy oy sana oy verduk sen uysan da uydurup duruyorsun. Biraz da sen uysan da. Evet, yani gerçekten kalkıp oynamamak için insan kendini güç tutuyor Erdal'ın bu şarkılarında. Zaten olmazsa olmazlardan birisi. İlk albümde de Zifona'da da öyle birbirinden güzel hareketli ve soft parçalar vardı. Bunda da öyle olmuş. Yalnız şimdi herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi, neden bu kadar ara verdin? Yaklaşık 7 yıl gibi bir süre ara verdin. Herkes 7 yıldır bir albüm yapsana, neden yapmıyorsun diye zaman zaman sana sistemde bulunuyordu. Tabii. Küskünlük müydü? Neden ya yani ara verdim bu kadar? Yok çok fazla bir küskünlük durumu değildi aslında da. En büyük neden kendini tekrar eden bir albüm istemiyorum ben hiçbir çok zaman. Çok önemli bir şey o, evet. O yüzden üstüne bir şey koymak gerekiyor. Başkalarına da öncülük yapmak gerekiyor. Biraz biliyorsun herkesin Erdal abisi durumunda olduğum evet. için. İşte bu albümde işte Karadeniz'de daha önce yapılmayan bir sound'u denedik. İşte funk rock, funk pop karışımı bir albüm yaptık. İşte böyle bir sound çıkartmayacaksın ortaya. Bir şey yapmanın anlamı yok. Yani hadi ben albüm yaptım diye albüm yapmak artık insanlara da haksızlık oluyor gibime geliyor. Kesinlikle öyle, çok doğru. Bir de işte repertuarı bir türlü karar veremedik. İşte şimdi bir de çok fazla Karadeniz müziği yapan insan var. Dolayısıyla repertuarda yani, da sıkıntı oluyor. Çakışmalar olabiliyordur mutlaka. Hem o yönden hem de şey işte rock mı yapalım yoksa işte Karadeniz müziği mi yapalım? Yoksa işte Anadolu'nun başka şeylerinden mi yapalım diye çok çok fazla düşündük. Bir de o arada konserler de var. Evet, albüm yapmadın ama boş oturmadın. Biz sonuçlarını takip ediyoruz. Pek çok seveni de takip ediyor. Yani durmadan belli bir sürü konsere gidiyorsun. Sürekli duyurularından da takip ediyoruz. Zaman evet. zaman katıldığımız konserlerin de oluyor. Yani o yüzden biraz karar veremedik açıkçası ne yapalım. En sonunda bu repertuarda oluşturunca... Bir de İbrahim Karaca böyle deli deli sözler yazınca bize. Zaten o ayrı bir konu, ayrı bir konu var şu sevgili İbrahim Karaca. İbrahim abi çok değerli bir insan. Hem bence kişilik de. Olarak hayatı, duruşu, ürettikleriyle gerçekten dört dörtlük mükemmel bir insan. Ben de çok seviyorum. Eğer biz dinliyorsa selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum şimdi. Onun şiirlerini dinlemek, sadece oturup onun şiirlerini dinlemek bile insana çok güzel geliyor. Şimdi bir de üzerine senin yorumun, sesin geldiğinde çok daha hoş. Yani işte onun şiirlerini bestelemek çok keyifli bir kere. Yani ne yaparsan az buluyorsun. Çünkü gerçekten özellikle Karadeniz üzerine yazdığı şiirler sanki seni yaşatıyor orada. Oraya gitmeden İstanbul'da yapıyorsun besteyi ama Karadeniz'de yapıyormuş gibisin. Nasıl bunları bir araya getiriyor? Ben de beste yapıyorum, söz yazıyorum falan ama yok, onlar bir araya ama gelmesi için deli olmasın. Sen her sene gitmiyorsun Karadeniz'e, İbrahim abi hep her orada. Fırsatta orada. Ben biliyorum çünkü o bir ayağı hep Karadeniz'dedir İbrahim abinin. O sürekli gider, hiç bırakmaz yani. Çok mikro milliyetçidir o konuda, ben de öyleyim. Ama sen aynı şeyde değilsin, aynı istikrarı sağlamıyorsun o anlamda. Ondandır muhtemelen doğru diye düşünüyorum. Ben. Çünkü o havayı solumak. Gidemiyorum. Biraz kızgınlıktan, küskünlükten gidemiyorum ama... yani şimdiye kadar her sene gittim. Bu işte son birkaç senedir gidemiyorum. O da çok emek veriyorum ben. Hiç emeğin karşılığını göremediğimden o, gerçekten pek çok sanatçının derdi gerçekten ama biraz her yerde olduğu gibi orada da biraz daha popüler kültüre evet, hizmet şey. Edildiği için maalesef oluyor bunlar ne yazık ki. Peki o zaman sevgili İbrahim abinin sözleriyle senin yorumunla Eski Yara'yı dinleyelim. Müziği de ben yaptım. Müzik bestesi de sana ait. Sevgili dostlar, bize ulaşmak istiyorsanız Facebook ve Twitter'dan, Nesrin Aksu sayfalarından, radyohaman.org adresinden de mesaj kutusuna sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ne daldı yoldum ayıldım o deniz ülkesine. Bir martı konuk kalktı evin penceresine. Oh. Yine daldım ayıldım o deniz ülkesine. Bir martı konuk kalktı evin penceresine. Oh. İki yürek atışımı yazıp çektim temize. Kitabının içine bıraktım iki dize. Saydım ben o zamanlar 17 yaşındayım. Akıp gitti seneler, şimdi ne düşüneyim. Bir yürek atışımı yazıp çektim temize. Kitabının içine bıraktım işi bize. Saydım ben o zamanlar 17 yaşındayım. Akıp gitti seneler, şimdi ne düşüneyim. Bir kitaba sığmadı, sığar mı iki söze o? Diyeyim cevabını, koy vereyim denize. Bir kitaba sığmadı, sığar mı iki söze o? İki yürek atışımı yazıp çektim temize. Kitabının içine bıraktım iki dize. Saydım ben o zamanlar 17 yaşındayım. Akıp gitti seneler, şimdi ne düşüneyim. Yazıp çektim temize, kitabının içine bıraktım iki dize. Saydım ben o zamanlar 17 yaşındayım. Akıp gitti seneler, şimdi ne düşüneyim. Evet, eski yarayı dinleyenler gerçekten şimdi benim hissettiğim şeyleri hissetmişlerdir mutlaka. Gerçekten İbrahim Karaca'nın o muhteşem sözleri ve senin güçlü yorumunla çok klasik olacak ezgilerden biri haline gelmiş. Çok güzel, gerçekten emeklerinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, mesajlarınız da gelmeye başlıyor. Tekrar hatırlatalım, Facebook'tan ve Twitter'dan Nesrin Aksu sayfasından, radyohavan.org'dan da mesaj kutusuna mesajlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz. Sevgili dostumuz Derya Dalkılıç diyor ki, herkesin Erdal abisi yüreği kadar kocaman duyulsun sesi de diyor. Evet, gerçekten herkesin Erdal abisi ve kocaman bir yüreği var ve herkes de duyuyor sesini. Ne mutlu ki ona da, onu çok sevenler olarak bizlere de. Didem Ateş Tunca, canlı dinlemek istiyorum, bir yerde program yapıyor mu diye sormuş. 11 Mart'ta konseri var diye ben cevap yazdım altına ama yine de buradan belki benim bilmediğim program yaptığım bir yerler varsa da söyleyelim. Konserim olmadığı zamanlar cumartesi akşamları Mimarlar Odası'nın lokalinde Bakırköy'de türkü söylüyorum. Bir bağlamayı, bir gitar, bir ben. Ama süpermiş. Ya aklıma ne gelirse söylüyorum. İşte türkü diye de kısıtlamayalım. İşte rock da söylüyorum, pop da söylüyorum, sanat müziği söylüyorum, Lazca söylüyorum, Kürtçe söylüyorum. Ne istiyorsam söylüyorum yani. O anki ruh haline ve ortama biraz bağlı sanırım. İşte ama onu takip etmeleri lazım. Konserim olmadığı zamanlar oradayım. Onu muhtemelen sayfamdan duyuruyorsun. O zaman Facebook'tan Erdal Bayrakoğlu sayfasından evet. Takip edebilirler dinleyicilerimiz. Twitter'da hepsinde Erdal Bayrakoğlu yazdırlar mı bulurlar beni yani. Başka kimse yok. Peki. Şimdi sesimi duyacaksın albümün ismi. Biraz meydan okuma var. Şimdi birçokları sistem olarak algılamış olabilir ama ben bunu bir meydan okuma olarak okudum aslında. Hani bir meydan okuma. Size ben buradayım diye bir güçlü bir meydan okuma da hissettim ben. Öyle mi ya da başka bir duygu mu var ama? Ya aslında kim nasıl istiyorsa öyle algılasın vurgulamak için de yaptık biz onu da. Ya en önemlisi de şuydu. Bu ülkede insanlar seslerini duyurmak istiyor ve duyuramıyorlar gerçekten. İşte doğası katlediliyor, işte derelerine HES'ler yapılıyor, yalnızlaştırılıyor, işte interneti yasaklanıyor, bilmem ne oluyor. 50 bin tane şey oluyor ve insanlar avazları çıktığı kadar bağırıyorlar ama yanındakine bile seslerini duyuramıyorlar. Ve sürekli bir gözetlenme hali. Evet. Şey, George Orwell yani bu kadarını tahmin edememiştir adamcağız 84'ü yazarken. Çok daha beter hale geldik maalesef. Evet, işte o yüzden bu albüm dedik sesini duyuramayanların albümü olsun ve seslerini duyurabilsinler. Bir de bana yıllardır hep şunu diyorlardı. İşte abi bu kadar iyi bir ses nasıl duyulmaz? Yani senin sesini herkesin duyması lazım falan diye. Tabii bu ünvanı kolay yani, elde etmedi sonuçta. Las Pavarotti diye yani hiç kimseye bugüne kadar böyle bir ünvan yakıştırılmadı. Yani, ama Las Pavarotti dendiğinde kimse Erdal demese bile onun sen olduğu anlaşılıyor. Öyle tabii canım. Yani, o yüzden dedik al o zaman. Albüm yaptık sesimi duydu diye. Bizim sevgili Orhan Sapan var. Evet çok severim Orhan abiye de selamlar olsun. O dedi zaten ya al dedi, sesimi duyacaksın koy dedi albümün ismini. İyi dedik onun üzerine şekillendirdik biz de. Bir de şarkı da denk geldi sesimi duyacaksın işte. İbrahim abi böyle sözler yazmıştı. Bizim Mahir de müziğini yaptı onun. İşte biz de dedik hadi o zaman sesimi duyacaksın olsun. Herkesin de sesi olsun bu albüm. Gerçekten çok güzel oldu. Peki albümde gördüğüme çok sevindiğim ezgilerden bir tanesi de Lazca Çavbella evet. oldu. Çünkü yıllardır aslında konserlerde sürekli seslendiriyorsun evet. Lazca Çavbella'yı. İlk duyduğumuzda pek çok insan gibi ben de çok heyecanlanmıştım. Çünkü birçok dille çevrildi Çavbella ama evet. Lazcası bugüne kadar yapılmamıştı. Evet. Ve ilk kez sen yaptın Lazca Çavbella'yı. Evet. Çok da güzel oldu. Artık olmazsa olmazlardan biri oldu. Hatta orijinalinden bile hiç abartısız çok daha güzel buluyorum ve çok daha seviyorum yani açıkçası. Çünkü gerçekten çok güzel. İtalyanlar yapamamıştı. Yapamamışlar. Yani pek çok dile de çevrildi. Dünyanın her yerinde herkes kendi dilinde söylüyor Çavbella'yı evet, ama evet. Türkiye'de hiç kimse yani böyle bir şey yapmamıştı. Biz o Lazlar olarak çok güzel çok oldu. Kıskanıyorduk bu durumu. En sonunda işte bizim Mehmet Ali Barış Beşli bunu çevirmişti zaten yıllar evvel. Tabii okuyacak kimse olmayınca ben devreye girdim hemen. İşte birkaç düzenlemeyle bunu artık işte Laz Kültür Derneği'nin bir konserinde ilk defa okuduk. Ondan beri okuyorum zaten. Zaten hemen internete düştü o anda. Evet, Laz Kültür Derneği gecesinden sonra bir anda herkesin dilindeydi. Lazca Çavbella duydunuz mu haberiniz var mı şeklinde. Ve fısıltı gazetesi çok iyi çalıştı. Evet. Gayet de güzel oldu. Dinleyelim dilersen onu. Tamam hadi onu dinleyelim. Lazca Çavbella. Sonra dinleyelim. Tamam ötekini sonra dinleriz. En azından dinleyicilerimiz de bakalım nasıl bulacaklar görüşlerini merak ediyorum. Ama beğeneceklerine eminim yani Lazca Çavbella. Bella Ciao diye de geçiyor. Bella Ciao diye yazar. We'll be right back. Cuman işi dokup sesime. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E te ne corri, nam si di domatona. In svacarchi dolo fineri. E te ne corri, nam si di domatona. In svacarchi dolo fineri. C'è partigiani, matti milioni. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, matti. Bir daha seslerini duyar gibiyim. Gerçekten çok keyifli, çok güzel olmuş. Şimdi az önce sevgili Deniz diyor ki ben bunu dinlesem hani hiç başka bir yerden ilk anda Lazca olduğunu algılayamam. Hani şey yabancı bir parça gibi geliyor kulağa. Gerçekten de öyle. Direkt Latin müziği i̇şte orijinali, falan sanırlar. Orijinali buymuş da İtalyanlar sonradan çevirmiş gibi. Sound'u da çok güzel olmuş. Gerçekten evet. Her şeyiyle dört dörtlük yani, yorum ve Efkan Şeşen'le birlikte yaptım. Efkan Şeşen grup yorum ve ben varım. Son kıtada hatta bizim Karadenizli gençlerin çoğu da var. İşte Resul Dindar, Aydoğan Topal, Niyazi Koyuncu, Apolas Lermi, bir tane daha var. Selçuk mu? Yok, Selçuk vokallerde yok. Selçuk sesimi duyacaksın, kemençesinde var. Çok ayıp olacak şimdi. Abimi getirelim. Birisi daha var işte. O birisi kendini biliyor. O kendini biliyor. Evet, kızlar var bir de işte Bayer abinin kızları var, Damla ile Yudum. Zaten Bayer abiyi geçecek onlar yakında. Bayer Damla ile Yudum, hatta Tamara da onlara yetişti. Üçü evet. Birden. Lela Bekir işi var. Bir de ablam var sağ olsun. Kendi öz ablam. Tabii. İşte ilk albümde de Uçabitçi'de şey yapan, vokal yapan. Burada da vokallerde, bayan vokallerde ablam da var yani. Oo, süper, çok güzelmiş. Ablam olsun. Benim sanat müziği okur. Öyle mi? Ha, canavar gibidir ya. Peki şimdi albümden bakıyorum. Şimdi hemen kopya çekelim. Evet. O birisi kim acaba? Kim olur? Efkan Şeşen olur. Hay Allah'ım, evet, Efkan unutulur mu? Son kıtada vokallerde ya, de vardı. Ya en başta ben söyledim zaten onu yorumla. Ama Efkan Şeşen. Ama hem düette var hem vokallerde var o yüzden. Bakayım unutmuşuz ya. Abi kusura bakma. Neyse, yabancı değil. Efkan alınmaz gücenmez sağ olsun. Evet. Bu arada yani, albümün genel yönetmenliği ve işte büyük ölçüde aranjörlüğünü de James Ait Aslan Turnalı yaptı. Bu sound'u ona borçluyuz. İki şarkıyı da bizim Mehmet Yöntem yaptı. Üç şarkı da Mehmet Muhterem Sur yaptı aranjörlüğünde. İşte üç tane değişik aranjörle de çalıştık. Eminim albüm. Geçen 3 tane kemençeci var. Herkes sağ olsun. 50 bin tane adam var işte. Emek var bunun içinde. Yani gidip albüm alsınlar. Herkese. Döverim yoksa. Yani yaz, gidip albüm alsınlar derken ah keşke görebilseydiniz. El şöyle bir hani 5 parmağı yersin böyle Osmanlı tokadı derler yani. Yok ben tokat atmıyorum ya ben üstüne oturuyorum. En büyük tehdidim o benim. Evet şimdi onu diyecektim. Boğazım tıkandı bir an korktum. Şimdi Erdal böyle şakalaşırken falan biz böyle onu kızdırdığımızda hep şey derdi böyle eskiden de. Bak üzerinize oturursam görürsünüz gününüzü. Gerçekten çünkü oldukça cüsseli bir arkadaşımız olduğu için kendisi. Yani Pavarotti lakabı sadece güçlü sesinden yorumundan gelmiyor. Yani. Onun cüssesinden de geliyor. Pavarotti ile yarıştırırım göbekleri yani hiç sorun yok. Ay tıkandım ben. Biz bir şarkı daha dinleyelim. Tamam. Valla şimdi bak korkudan öksürük krizine girdim. Şimdi Fırtına Şegebulur dinleyebiliriz. O zaman oynayacağız. Thank you. Evet, yine kıpır kıpır böyle bir zaman geçirirken öksürüğün ardından da oynamak zorunda bıraktın ya beni Erdal, aşk olsun yani. Şu anlar iyi geliyor, spor. Zaten kilo aldım yani, evet, koyup albümü CD'ye. CD takıp DVD'ye izlemek lazım, da oynamak lazım. Mesajlarımıza hemen bir göz atalım bir taraftan. Yine Ensar bizi yalnız bırakmamış. Hopa'dan sevgili dostum, arkadaşım diyor ki, güneşin doğduğu kentten, eşkıya şehrinden selam olsun Nesrin'cim. Konuğumuzun sesini çok beğendim, bayıldım, çok sevdim. Selam olsun kocaman yürekli abime demiş. Ensar, sen bugüne kadar Erdal'ı dinlememiş gibi bir mesaj yazmışsın sanki. Yani bak, olmadı bu. Hayır yani, seni tanıyor, biliyor yani, dinliyor, dinlemese neyse de yani. Biliyorum. Yani orada öyle bir şey algılanıyor. Onu da uyarayım hemen. Canını yüreğini sevdiğim abim, hoş geldin bugün de dünyamıza demiş Sevda Dursun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Almanya'dan, Köln'den sevgili Gülay Dinç ablam, Gülay ablam, o çok da özledim onu. O bir mesaj göndermiş. Güzel gözüm, iyi yayınlar. Köln'den sevgiler. Erdal Bey'in yakın tarihlerde Köln konseri var mı diye soruyor. Oradan bekleniyorsun Erdal'cığım. Evet. Gelmeyi düşünüyoruz tabii de. Herhalde 10 Mayıs'ta Köln'de değil de Frankfurt'ta var. Frankfurt'ta. Frankfurt müydü ya? Öyle bir yerde. Nasıl? O zaman Erdal Bayrakoğlu sayfasından Gülay ablacığım takip edersen muhtemelen Mayıs ayında orada izleyebilirsin. Sonuçta daha kolay olur gitmesi. Sevgili eşim, canım aşkım, Ali de beni yalnız bırakmamış bugün yine. Diyor ki, canımın içi yine çok güzel. Ben de bana söylüyor zannettim. Gizli bir hayran mı var? Sevgili eşim falan diyorum. Ya ben evli değilim. Boşanalı yıllar olduğunu, hayırdır yeni bir evlilik mi yaptım ben bilmeden, sarhoştum hatırlamıyorum diye. Ali demiş ki, canımın içi yine çok güzel bir program oluyor. Sevgili Erdal Bayrakoğlu şarkıları ile tüm yorgunluğumuzu yok etti. Heyecanla dinliyorum demiş. Teşekkür ederim, ederiz sevgili Ali'cim. Çok teşekkür ederim ben de. Gülay abla tekrar bir mesaj atmış. Diyor ki, eskiden heyecanla, şimdi ise karamsarlıkla dinlediğim en güzel yorum. Evet, bir daha lütfen demiş Çavbella için Gülay abla. Bence de bir daha Gülay abla, programı muhtemelen tekrar bir Çavbella ile kapatırız diye düşünüyorum. Selam Nesin Hanım, başarılar dilerim, selamlar demiş bir dinleyicimiz. Adnan ismini soyadını yazmamış. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz, teşekkürlerimizi gönderiyoruz Adnan Bey'e. Sevgili arkadaşım, iyi yayınlar diliyorum. Konuğun ve müzik kaliteniz çok güzel. Sıradaki parça Eşim Mukaddes'e gelsin demiş. Sevgili dostum Tansel Tolan. O zaman bir sonraki şarkıyı Tamara gelecek zaten. Tamam, Tamara'yı. Mukaddes'e ve bizi dinleyen tüm bence dostlarımıza armağan sevecekler. Edelim. Tamara'dan bahsedelim istersen biraz Erdal'cığım, ya, Tamara, madem yeri gelmişken. Gürcüce bir şarkı ama işte. Gürcü prensesi, eski evet, Gürcü evet. Prensesi zaten evet, Tamara. O, işte onunla ilgili değil aslında da, o güzellikte olan bir kadına yazılmış bir şarkı. Ama işte orijinali normal Gürcü formunda olan bir şarkıydı. İşte 6-8 var ya, tırırırı tırırırı tırırırı. Biz onu değiştirdik, daha böyle modernize ettik. Ve acayip güzel bir şarkı çıktı ortaya. Bence benim albümde en sevdiğim şarkılardan ikincisidir. Yani, peki en sevdiğin şarkı hangisi eski o zaman? Eskiyara. Ben de çok çok beğendim. Bence de şu ana kadar hitlerden bir tanesi. Çavbella'yı saymıyorum artık, o marş, klasik marş oldu bizim için ama Eskiyara gerçekten çok çok güzel olmuş. Tamara'yı bir o zaman dinleyelim. Tamara'yı da dinleyelim, dinletelim. Evet. Bakalım onunla ilgili tüm yorumlar nasıl olacak? Tüm dostlara armağan olsun. Olsun yani. Bakalım. Samara, merak mindas, vagatidas, salut savi, şen harçemi salut savi tamar. Nam ispirit vali di vas iniero, sigi dande şegi glare babara, şengi mleri leksi şemsus agin seru. Sakafelo siamake tamara, şendim gari leksi şemsus agin seru. Sakafelo siamake tamara. Gerçekten çok güzel. Klasiklerden biri Tamara çok çok güzel olmuş. Şimdi çok az önce de söylediğim gibi dinlerken hareketli şarkıyı herkes okuyor bir şekilde. İllaki güzel oluyor ama slow parça her ağza yakışmıyor açıkçası. Slow parçaları gerçekten çok güzel yorumluyorsun. İlk albümde de John Aşkimi ve Zeni Sforti muhteşemdiler. Bunlar da aynı tatlı olmuş eski yarıda Tamara'da. Yüreğine sağlık diyorum. Zamanımız kısıtlı. Hemen mesajları tekrar geçip bol şarkı dinletme derdindeyim. Karadeniz'in Pavarotti'si candır demiş Tarkan Kibar. Bence de öyle sevgili Tarkan. Teşekkürler. Selamlar bu arada. Her dinlediğimde ilk kez dinliyorcasına bayılıyorum. Benim favorim de Tamara demiş Ensar. Vallahi. Hemen azar işe yaradı. Erdal abi selamlar. Seni dinliyoruz. Sapancalı Lazlar olarak Hopa sürgünlerinden selamlar. Sapanca'dan dik duruşuna hayranım abi. İlk söyleyeceğin Nazca şarkıyı bizlere gönder demiş. Gurikayte Sapancalı Lazlar demiş. Böyle bir mesaj var. Sevgili İbrahim Demirel başarılar dilerim selamlar demiş. İbrahim abi çok güzel bir sürpriz oldu mesajını görmek. Selamlar benden de sevgiler çok sağ olasın diyorum. Ve albümden Rumca bir ezgi dinleyelim. Seren Tamila Kokina. Thank you. dammi la cocchina, pullim, serra dammi la cocchina, yavrim, senna mandil vemena, senna mandil vemena. Serran da sev, das kan eftas, pullim, serran da sev, das kan eftas, yavrim, kevriks kamon emena, kevriks kamon emena. Ya ela, ela, pullim, metemen ela, yavrim, atotoma, atoteremas, pullim, tasir kepe. Serrantami la cocina, pullim, serrantami la cocina, yavrim, vemenasa mandile, vemenasa mandile. Kanenanke ton cocino, pullim, kanenanke ton cocino, yavrim, Amontesa tashile, Amontesa tashile. Ya ela ela pulim, metemen ela yavrim, matoto mato teremas pulim, tasir keper ta pulim, tasir keper ta pulim. Tampo tamonera yavrim eftarashi yashone, eftarashi yashone. Keboresana eflinan pullim, keboresana eflinan yavrim di kardashim tabone. Kardashim tabone. Ya ela ela pullim, metemen ela yavrim, atotoma atoteremas pullim, tasir keper tabulim, tasir keper tabulim. E emekleri geçen herkes sağ olsun, var olsun, yüreklerinize sağlık. Gerçekten çok çok güzel olmuş her zamanki gibi. Son iki mesajımız daha var. Hızlıca okuyayım. Zamanımız bitti çünkü. Ebru demiş ki ne kadar şanslıyım ki 15 sene önce duydum bu sesi. Ömrün oldukça da duymak istiyorum sesini demiş. Sağ olsun. Sevgili Mehmet Bilen de demiş ki öpüyorum yüreğinden, o güzel yüreğinden demiş. Selamlarını, sevgilerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz bize kulak veren bütün dostlara, yanımızda olan bütün dostlara teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet Erdal'cığım, son bir mesajın var mı bizi dinleyenlere? Maalesef ki süre bitti. Evet, caddeye bitiyormuş olmadı. çok çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Sesimi duyurmaya aracı olduğun için çok çok zevkti gerçekten. İşte bu kek, çay, kahve falan bir şeyler onlar için de teşekkürler. Afiyet olsun efendim. Denize de çok teşekkür ediyorum. Şarkıları Lazlısı'nı da bulduğu için. 11 Mart'ta herkesi Erdal Bayrakoğlu'nu dinlemek üzere Jolly Joker Balans'a davet ediyoruz. Evet, buradan bir kez daha hatırlatalım. Ya. Mutlaka gelin horona, o güzel şarkılara duyun diyoruz. Hele ki canlı dinlemek çok apayrı bir keyif çünkü. Evet sevgili dostlar, bir daha diye tezahürat yapmıştık Bella Ciao için, Ciambella için. Onunla veda edeceğiz. Tekrar dinleyeceğiz Ciambella'yı. O Sabancalı Laz arkadaşlara da gönderelim. Onlara da gönderelim. Bizi dinleyen yüreğini yüreğimizin yanına, kulağını kulağımıza dayayan, sesini sesimize veren bütün dostlara gitsin. Haftaya buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın sevgili dostlar. Manishi, dokup sesima. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E te ne corri, napsi di domatona. Il svacarchi dello finieri. E te ne corri, napsi di domatona. Il svacarchi dello finieri. C'è partizani, mattimioni. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mattimioni. Je mat panisha, va me ma fondin enjiha. Martimioni, je mat panisha, va me ma fondin enjiha. Hayatın müziği. Hazırlayan ve sunan Nesrin Aksu Bektaş.